13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși îți prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Bună ziua! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Lapte și miere pentru toată lumea de la Palatul Victoria. Cabinetul de ministri pare rupt de realitate și a început ședința de astăzi cu realizările economice. Este răspunsul pe care îl dă Viorica Dăncilă după un val de critici venit de la Comisia Europeană și Parlamentul European. Cel mai greu de explicat este votul unor europarlamentari români împotriva României și sunt convinsă că această atitudine va fi sancționată de către români. Corina Crețu demontează știrile false pe care Viorica Dăncilă le-a transmite de la Palatul Victoria. Comisarul european vorbește despre relația tensionată cu guvernul României. Nu înțeleg, în loc să mergem mână în mână și să spunem, haide să aprobăm, dar totuși când ai 7 miniștri, am o scrisoare de anul trecut cu niște priorități, altă scrisoare anul ăsta cu alte priorități de transport. Liderii Uniunii Europene se vor reuni pe 25 noiembrie pentru adoptarea acordului privind divorțul de Marea Britanie. După ședința maraton de aseară, în care guvernul britanic a aprobat acest acord, doi miniștri au demisionat. The Brexit Secretary Dominic Raab has resigned. This is seismic news for Theresa May. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Lapte și miere de la Palatul Victoria, cabinetul de miniștri pare rupt de realitate și a început ședința de astăzi cu realizările economice. A fost replica după valul de critici lansat de Comisia Europeană și de Parlamentul European la adresa guvernului Dăncilă privind asaltul asupra justiției. La Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă spune că se află pe primul loc țara noastră în Uniunea Europeană la alte capitole, precum creșterea economică, inflația în scădere, exporturi într-un val neașteptat. Cum a arătat prima ședință de guvern după raportul MCV? Aflăm de la Anca Simina. România, a doua zi după Marțea Neagră de la Strasburg. Premierul Viorica Dăncilă schimbă câteva vorbe cu ministrul de externe, își trage sufletul și scoate un vraf de hârtii. Bună ziua! Uftează și citește. Interviul dat Antenei 3 cu o zi înainte prin telefon se repetă aproape identic. Premierul e dezamăgit de raportul MCV și de votul politic dat în Parlamentul de la Strasburg, dar peste toate e dezamăgit de ai noștri. Meciul se mută acasă. Cel mai greu de explicat este votul unor europarlamentari români împotriva României și sunt convinsă că această atitudine va fi sancționată de către români. Recomandări, obligații asumate la Bruxelles, toate trec în plan secund. La guvern, important e că economia crește, crește și depășește orice stat european neprieten. O spune Institutul de Statistică și o reasă a cadat premierul Dăncilă. Cum crește? Exporturi peste așteptări și o producție agricolă record. În plus, inflația scade. Împărțiți pe două rânduri, miniștrii ascultă cu răsuflarea tăiată. Mare noroc cu statisticile care infirmă, de această dată, predilecțiile opoziției. Încă o dată, ghinionul rămâne lexical. Un semnal pozitiv îl reprezintă scăderea inflației anuale la cel mai mic nivel din acest an, respectiv 4,25% în luna octombrie 2018, de la 5,03% în septembrie 2018. Sunt date oficiale care arată că guvernul a avut dreptate și care infirmă cu argumente incontestabile predilecțiile opoziției, așa zișilor analiști sau mai grav a unor instituții publice. Și nu plecăm de la guvern. Corina Crețu demontează știrile false pe care Viorica Dăncilă le-ar transmite de la Palatul Victoria. Comisarul European pentru Dezvoltare Regională admite că are o relație tensionată cu guvernul României. Căruia îi reproșează că dezinformează în legătură cu proiectele pentru care așteaptă finanțare de la Bruxelles și prezintă două exemple de minciuni. Primul exemplu, linia de metrou Gara de Nord Otopeni, anunțată de Ministerul Transporturilor ca fiind acceptată, va primi aprobare abia săptămâna aceasta și doar pentru jumătate dintre stațiile propuse de la București. Al doilea exemplu, centura București nu a ajuns nici acum pe masa Comisiei Europene, deși oficialii susțineau că solicitarea a fost trimisă deja către Comisia Europeană. Să o ascultăm pe Corina Crețu într-un interviu pentru România TV. Nu înțeleg, în loc să mergem mână în mână și să spunem, haide să aprobăm, dar totuși când ai 7 miniștri, am o scrisoare de anul trecut, cu niște priorități, altă scrisoare anul ăsta cu alte priorități de transport, pe infrastructură, să schimbi prioritățile de pe o zi pe alta, să spui că s-a aprobat M6 când nici acum nu e aprobat, să spui în guvern televizat, în direct, că centura Bucureștiului e la comisie, nu e primită centura Bucureștiului la comisie. Din păcate, în ultima perioadă, cea mai tensionată relație este cu propriul guvern din țara din care provin. Anunțul făcut în direct de la Palatul Victoria că solicitarea de finanțare pentru centura București ar fi în drum spre Bruxelles a venit din partea doamnei premier Viorica Dăncilă. Se întâmpla acum o lună, pe 11 octombrie. Dosarul prin care solicităm finanțarea din banii europeni este gata și luni va fi transmis Comisiei Europene. Solicităm finanțarea din banii europeni pentru acest proiect deosebit de important. Centura existentă a municipiului București, dar și infrastructura nouă la profil de autostradă. Vorbim despre fonduri estimate la peste 1,3 miliarde de euro fără TVA. România are așadar un singur proiect important de infrastructură pe cale a fi aprobat la Bruxelles, linia de metrou M6, magistrala 6, cât despre alte proiecte. Din cele 9 miliarde de euro pe care le-ar fi putut atrage în ultimii 4 ani doar pentru drumuri, spitale, căi ferate, România a decontat până acum doar 1 miliard de euro, spune Corina Crețu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Liderii Uniunii Europene se vor reuni pe 25 noiembrie pentru adoptarea acordului privind divorțul de Marea Britanie. Aseară, guvernul britanic a aprobat pentru respectivul document prezentat de premierul Theresa May într-o ședință maraton. Acordul pentru Brexit trebuie să treacă și de Parlament și o dezbatere este programată în această după-amiază. Iar un vot este posibil în decembrie. Mihai Bucureștean. Summitul pentru aprobarea acordului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va avea loc pe 25 noiembrie, a declarat astăzi președintele Consiliului European Donald Tusk, după o întâlnire cu Michel Barnier, negociatorul Uniunii cu guvernul britanic. Of course, I don't share the Prime Minister's. Nu împărtășesc entuziasmul premierului britanic Theresa May privind Brexitul. Cred în continuare că este o situație în care ambele părți au de pierdut. În următoarele zile, statele membre din Uniunea Europeană vor putea studia acordul. Eu voi face tot posibilul ca această despărțire să fie cât mai puțin dureroasă, atât pentru britanici, cât și pentru cetățenii Uniunii Europene. Premierul britanic Theresa May a primit aseară aprobarea cabinetului său după dezbateri care au durat mai bine de 5 ore pentru acordul de peste 400 de pagini. Acesta include un angajament de a proteja atât drepturile cetățenilor Uniunii Europene din Regatul Unit, cât și ale britanicilor din Uniune, dându-le tuturor posibilitatea de a continua să lucreze și să studieze în zona de rezidență. De asemenea, nu va fi introdus controlul fizic la granița dintre Irlanda de Nord și restul Marii Britanii. Primele efecte, doi miniștri au plecat astăzi din cabinetul condus de Theresa May. Ministrul pentru Brexit a demisionat în semn de protest față de unele prevederi din acordul aprobat aseară de guvernul de la Londra. Iar ministrul Muncii și Pensiilor spune că acest acord, citez, nu onorează votul cetățenilor de la referendumul din anul 2016. Aceste plecări ar putea avea un efect de domino până la destrămarea cabinetului de la Londra, arată unele comentarii din presa britanică. Ana Stanciu. The Brexit Secretary Dominic Raab has Ministrul pentru Brexit Dominic Raab spune că planul Theresa May privind granița Irlandei de Nord prezintă o amenințare reală pentru integritatea Regatului Unit. Dominic Raab este unul dintre membrii executivului care s-a implicat intens în redactarea acordului. A doua demisie de astăzi a fost cea a ministrului Muncii și Pensiilor. Esther McVeigh spune că acordul aprobat ieri de executiv nu onorează rezultatul referendumului. Se poate ajunge la destrămarea guvernului condus de Theresa May, scrie presa din Regatul Unit. Tot în această săptămână, din cabinetul de la Londra, a plecat și secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Episod de iarnă până la acest sfârșit de săptămână a nins în mai multe zone din Prahova, Brașov, Covasna și Harghita. În Prahova, pe drumul național 1A, a nins viscolit, după cum transmite Diana Frâncu. Nu este exclus ca din cauza gerului care se anunță în această noapte, carosabilul să devină alunecos din cauza poleiului. Autoritățile județene au anunțat că vor interveni cu material antiderapant, în special în zonele de serpentine de pe Valea Prahovei, dar și pe DN1A în zona Cheia, la limita dintre județele Prahova și Brașov, unde a nins viscolit la primele ore ale dimineții. Acum pe drum este un strat subțire de zăpadă frământată și se circulă în condiții de iarnă. Începând din această după-amiază, pe Valea Prahovei, în zonele înalte de munte, se anunță ninsori viscolite. Este motivul pentru care Salvamont Bușteni a decis să închidă toate traseele montane. În plus, la Bușteni nici transportul pe cablu nu este funcțional din cauza vântului. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. A nins și în Poiana Brașov și la Predeal. Autoritățile spun că nu a fost nevoie de intervenția utilajelor pentru dezăpezire. Dar salvamontiștii au câteva recomandări pentru turiști. Cristina Nica transmite din Brașov. Sunt puțin peste 0 grade Celsius în Poiana Brașov și Predeal, iar în ambele stațiuni a nins în această dimineață. Zăpada s-a depus pe zonele verzi fără să creeze probleme în trafic. La fel s-a întâmplat și în localitățile din zona fundată. În mai multe stațiuni s-a semnalat ceață, dar și lapoviță. Drumarii sunt pregătiți să intervină cu utilaje și materiale antiderapante dacă va fi cazul. Până atunci, șoferii sunt avertizați să plece doar cu mașinile echipate corespunzător în zonele de munte. În Poiana Brașov funcționează telecabina Cancel, iar salvamontiștii îi avertizează pe turiștii care vor să facă drumeții să nu se aventureze la altitudini, vremea fiind instabilă în această perioadă. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Și în următoarele zile, temperaturile vor fi cu 8 grade mai mici față de cele normale în această perioadă, iar la munte va ninge. Meteorologul Romica Jurca de la ANM. Se va depune un strat local mai consistent în Carpații Orientali și Meridionali. În cursul nopții de joi spre vineri, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare sau acele ninsori din zonele mai joase de relief, le-aș numi mai degrabă pulguieli, ar fi și în zonele mai joase de relief în Moldova și în Dobrogea. Pe parcursul zilei de vineri și în dealurile Olteniei și ale Munteniei, dar și în partea centrală a țării. În urmă, cu câteva momente, meteorologii au emis o alertă de vreme deosebit de rece, ninsori și vânt puternic la munte, precipitații slabe mixte în zonele joase de relief. Valabilă de mâine dimineață de la ora 5 până duminică la ora 12. Continuăm jurnalul. Grevă de avertisment la metrou azi dimineață. Angajații regiei de transport nu au lucrat între orele 4 și 6. Ministrul transporturilor Lucian Șova a anunțat că nu va accepta solicitarea sindicatului Metrorex privind majorarea salariilor cu 42%. Dacă s-ar crește salariile angajaților de la metrou, prețul călătoriei ar crește, a spus ministrul transporturilor. Această grevă nu este pentru bunăstarea muncitorilor de la Metrorex. Această grevă este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comercianții din stațiile de metrou. Cel mai probabil se va ajunge la grevă generală, spune într-un interviu pentru Europa FM liderul sindical de la metrou, Ion Rădoi. Cum adică când negociezi un procent nu se aplică salariaților? Cum poți să spui că nu negociem pentru oameni? Dar pentru cine negociem noi? Deci chiar dacă toate cerințele vor fi acceptate, nu ar avea niciun impact asupra călătorilor. Nu are legătură asupra tarifului. Există o șansă foarte mare ca metroul să nu meargă începând de luni? Cu siguranță. Mai ales ținând cont de poziția acestui individ, eu spun că acolo se ajunge. Vorbim în continuare despre oameni minunați care, în ciuda greutăților din această țară, își urmează visul. Lor, Europa FM le-a dedicat campania Urmează-ți visul. Azi dimineață, în emisiunea Deșteptarea, l-am cunoscut pe Florinel. Are 10 ani, este vicecampion național la kickboxing și merge la antrenamente în papuci. Mama lui spune că l-ajută cum poate, cu toate sacrificiile, pentru că vrea cu orice preț ca Florinel și surorile lui să aibă o viață mai bună decât a avut domnia sa. Ascultăm acum un rezumat al întâlnirii de azi dimineață, prezentat de Victor Marin. Mă numesc Florinel și visul meu este să devin un mare luptător de K1. La 10 ani, Florinel este vicecampion național la kickboxing. Până la sala de antrenament face dus-întors 20 de kilometri. Cât e vremea bună, îl duce la antrenament mama lui, cu bicicleta. Pe timpul iernii, cei doi merg la antrenament pe jos. Cei mai mulți copii cer lui Moș Crăciun jucării, nu și Florinel. Chibiere și Botoșei. Îți mai place vreun boxor din România? Da, la Leonardo Roftei. Eu sper să-l cunosc într-o zi. Un echipament decent costă măcar 2000 de lei. Nu sunt costuri neglijabile nici pentru o familie cu venituri medii. Florinel mai are două surori și până la plecarea recentă a tatălui în Germania trăiau toți cu 1200 de lei pe lună. Astăzi, în Deșteptarea, Florinel a primit echipamentul pe care și-l dorea. Am mănușă, feșe, botoșei, tibiere, cască... Proteză tot ce trebuie. Adică acum poți să te duci la competiții, de exemplu, echipat complet. Da. Asta da. E bine. Surpriza nu ar fi fost completă fără întâlnirea cu idolul lui, Leonardo Roftei, un campion mondial care, la fel ca Florinel, a avut o copilărie grea. Dar ce sfaturi poți să-i dai lui Florinel, care vrea Florinel, să fie campion? Florinel, să nu renunți niciodată, tot timpul să muncești mai mult decât ai făcut-o cu un turneu în urmă și doar așa vei putea fi campion. Jurnalul de prânz Europa FM, trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, partida din Liga Națiunilor dintre selecționata pregătită de Mircea Lucescu Turcia și Suedia va fi arbitrată de o brigadă din România cu István Kovács la centru. Meciul se joacă sâmbătă la Konya, iar turcii au nevoie de victorie. Au doar 3 puncte până acum și sunt pe locul 2 în grupa lor din Seria B, după Rusia, care are 7 puncte. O altă brigadă din România cu Radu Petrescu la centru va arbitra diseară meciul dintre